وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ عَلَى اللَّهِ وَرَبُّكَ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا كَذَا زَادٌ مِنْهَا وَتَرَى زوجنا کہاں لے کہلا یقون علی المومنین خارج ان سے ازواج اجوائن اذا قضاو منہن وطرا لکان امر اللہ مسعود. فرمایا اور جب تم کہہ رہے تھے اس شخص پر جس اس شخص کے لیے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے وانعمت علیہ اور جس پر اللہ کے نبی تم نے انعام کیا جس پر اللہ نے انعام کیا کیا تو بکتا بکاتا آیا تمہاری گود میں آیا تو اللہ نے ہدایت اسلام مسلمان بنا دیا تمہارا شادی بنا دیا اللہ نے انعام کیا اور جس پر تم نے انعام کیا کیا تمہاری بیگم حضرت خدیجہ الکبریٰ کا در خرید غلام تھا لیکن جب تم کو انہوں نے ذبح کر دیا تو تم نے آزاد کر کے بیٹا بنا سمجھا گی. اور جن پر تم نے انعام کیا کون زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب اللہ فرمایا وقت تم ان کو کیا کہہ رہے تھے ہم شکل ہے کر رہے تھے زید اپنی بیوی کو بند رکھ اپنے پر طلاق نہ دے وقت اللہ اللہ سے ڈرتا رہے اور کچھ خوشی نسکتا اور نبی تم اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے اس چیز کو جس کو اللہ ظاہر کرنے والا سننا اور تم لوگوں کے دباؤ سے ڈر رہے تھے اللہ حکم تک اللہ زیادہ لائق ہے کہ اس سے تو ڈرے علما کبا زیاد المینا وطرا جبکہ زیاد نے اس سے اپنی حاجت کو پورا کر لیا اللہ یعنی طلاق دے ڈالی تو پھر کیا ہوا زوجنا کا ہاں ہم نے زینب کا تیرے ساتھ نکاح آسمانوں پر کر دیا کہلا یقین علی المومنین حرج تاکہ مومنوں پر اس میں تنگی نہ آئے کہ ازواج ادعیائیں ہیں اپنے متبناؤں کی بیویوں کے بارے میں اذا قضوا منہن وطرا کہ جب ان کے متبنا اپنی ان بیویوں کو طلاق دے دیں تو ان کا جو اس کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہے امر اللہ مفعولا اور یہ اللہ کا ایسا کام ہے جو کیا جا چکا ہے. حاجت لفظی معنی اس کا حاجت ہے یعنی حضرت تو لفظ بولا گیا ہے کہ اللہ جو نبی تم اپنے دل میں ایسی چیز کو چھپا رہے ہو جس کو اللہ نے ظاہر کرنا تھا اور وہ کون سی چیز تھی زینب کے ساتھ نکاح کرنا زینب کے ساتھ نکاح کرنے کا مسئلہ لکھا ہے بعض عالم نے کہ اللہ کے نبی نے اس کو چھپایا تھا حالانکہ یہ امر جائز اور مباح تھا اس میں کوئی نہ اطاعت ہو سکتا ہے نہ گناہ ہو سکتا ہے لیکن آپ اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کا طوفان بدتمیزی بسا ہو جائے گا لوگ کہیں گے اچھا پیغمبر ابھی اپنے بہو کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ تو حضرت نے اس کو حیا کے طور پر چھپایا اور اس لیے کہ لوگوں کی زبانوں سے بچا جا سکے تو اللہ رب العزت نے کیونکہ یہ معاملہ اتنا کٹھن تھا کہ لوگوں کی رگوں پہ میں یہ بات سما چکی تھی سرایت کر گئی تھی کہ متبنا کی وہی حیثیت ہے جو سلوی بیٹے کی کیا بات تھی لوگ پہ میں یہ بات سما چکی تھی متبنا بیٹے کی وہ ہے جو سلوی بیٹے وہ وارث بھی ہوگا اس اپنے بناوٹی ماں باپ کا اور اس کی بیوی وہ اس کا جو باپ بنا ہوا ہے اس کے ساتھ نکاح بھی حرام ہے. اگر صرف اللہ کا حکم آ جاتا تو کئی قضائے شاید اس کو تسلیم نہ کرتی تو اللہ نے چاہا کہ حکم بھی آ جائے اور امام کائنات کے عمل سے اس باطل چیز کا بتران ظاہر کر دیا جائے کہ متبنہ بنانا ہی جائز نہیں پہلی بات نہیں. اور متبنہ بیٹے کا وہ حکم ہرگز نہیں ہے جو سلگی بیٹے کا, نہ وہ وارث ہو سکتا ہے نہ اس کی بیوی اس کے جو بنا ہوا باپ ہے اس پر حرام ہو سکتی ہے, وہ طلاق دے دے وہ اس کو حق حاصل ہے کہ اس کا جو بنا ہوا باپ ہے اس کے ساتھ نکاح کرے. تو یہ جہلیت کی رسم توڑنی تھی اور اس کے لیے دونوں چیزیں ضروری تھیں, نبی کا عمل بھی اور اللہ کا فرمان. بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ مطلب ہے کہ اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا اور پیغمبر کو یہ لوگوں سے بڑی زبردست جھجک تھی. باہر جو دباؤ ہوگا اللہ کے نبی کے یہ ذہن میں تھا حیام, تو یہ تبھی چیز ہے. اس لیے اللہ رب نے سنو فرمایا یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا تھا. اور اسی طرح کی بیٹی کا رضی اللہ تعالی عنہا کو بی بی کی طبیعت سے قطعی منافی تھا, طبیعت نہ اپنی مانتی تھی نہ ولی کی مانتی تھی, تو نے اس بی بی زینب کو امام کائنات ان کا شوہر بنایا. اس حکم کی فرما برداری کا یہ صلہ ملا کہ وہ امام کائنات کی حرم میں آئی اور نکاح بھی اللہ نے کیا. چنانچہ بی بی زینب فخر کیا کرتی تھی امام کائنات کی باقی دیکھ بھال پر کہ تمہارے نکاح تمہارے آمی اور میرا سا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی فرما برداری تھی. اس لیے حضرت زید کا قرآن میں اللہ نے نام لکھ دیا. اب جب قرآن کی آیت میں زید پڑھو گے تو کم از کم 30 نیکیاں پاؤ گے, اور رمضان میں چاہے تو ایک زید کی زے کی 700 نیکیاں دنیا. متبنی جائز ہی نہیں ہے شریعت میں, ختم کر دی گئی. خود روم نے آپ آئے مواد چھٹیں گلنا اور چلیے آئے سر, وہ ان کے باپوں کی طرف ان کی نسبت کرو, اور تمہیں اگر ان کے باپوں کا نام یاد نہیں ہے تو ان کو باپ مت کہلاو. پیچھے کام نہیں پڑا فرمایا. اچھا ماں کا نبی من حرج فیما فرض اللہ له سنۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زید قرار دے دیا ہے, وہ زید لگاتے تھے نا, کیا کہتے تھے کہ کہتے اللہ کا نبی امت کے لیے صرف 4 بیوی اور اپنے لیے اتنی بیوی, وہ عیب لگاتے تھے. آپ یا سماج میں بھی امام کائنات پر بڑی حرجہ سرائی کی تھی کہ شہوت پرست اللہ, اور ایک رسالہ لکھنا رہا جس کا نام رنگیلا رسول, اور دیوبندیوں میں سے بریلویوں میں سے اہل حدیثوں میں سے اہل تشیع میں سے میدان میں آ کے دنوں میں کس نے اس کا منہ توڑ جواب دیا؟ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ علیہ حدیث نے نام بھی الہامی رکھا مقدس رسول, اور رنگیلا رسول کا جواب ہے مقدس رسول. جاؤ علماء دیوبند شیخ الہند مولانا کے بچوں اس لیے میں نے کسی ساگر کو بندی جبکہ آل سنت ول جماعت کی مفتی محمود کے دور میں رجسٹریشن ہوئی تھی پتا آپ کو مفتی محمود کے دور میں انہوں نے کوشش کی کہ ہم آل بیس اور دیوبندی کچھ ہوں آل سنت ول جماعت کے نام کی ضلع سائیوال پورے میں صدر ہوں کو معلوم ہو تم اور بڑی اعلی علم کی پورے ضلع کی اعلی علم کی اس میں میں نے کہا تھا یہ جو چھوٹے موٹے ماسٹر موسٹر مناظرے کی ایسے ہی خام خواہ رٹ لگائے رکھتے ہیں میں نے وہاں کہا تھا کہ مولانا ساجد عبید اللہ کو کہا تھا کہ مولانا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے اکابر سال آ سال میں محنت کر کے شریف اپنے ایل بیس کے خلاف کوئی کتاب کیا لکھتے تھے ہمارے اکابر رات رات لکھ کے منہ تو جواب دے دیتے اللہ آریہ نے لکھا سر وہ آریہ درج نا رہنما ماں کان والا نبی ہے اور راجپال کا وہ خط قاضی صاحب کو جو آیا نا صاحب کا وہ خط ان کا راجپال کا قاضی جو اللہ نے ان پر فرض کیا یعنی کوئی کتاب نہیں پیغمبر کی ساری کل گیارہ بیویاں اور ایک ٹائم میں نو بیویاں تو زبان دراز ہو گئی کیونکہ پیغمبر کی شریعت جلوت اور خلوت کے دونوں پہلو کو امت تک پہنچانا ہے خلوت کا پہلو وہ بھی اتنا اہم ہے کہ امت کی عورتوں تک چار آپ سے اس کا بیڑا نہیں اٹھا سکتی تھی وہ جس کو آپ نے لگتا کفر کفر کی امید کا بنار ہوا کرتی تھی، جب ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی امام کائنات کے نکاح میں آ گئی تو ابو سفیان کے تمام کی بات اور آگے اپنا مراجی نے ان لوگوں کو پرکار کی جاتی، جب سبھی کو گھر میں آ گئی تو سب کو پوری خرابی سے امام کائنات کو چیز کی تقسیم کریے تقریب کریے پوری خرابی سے زکات کی جا رہا تو یہ دو سب کہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائی کر اجازت ملی کہ تم پر چار کی کوئی پابندی نہیں. ہاں جی، یہودیوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں ہے نبی پر بننا ہو اس کے لیے مقرر کر دیا. اور ہے اللہ کا عمل مقدر کیا گیا پورا کر دیا گیا ان کی بیوی تھی اور سلیمان علیہ السلام کی کئی 300 بیویاں تھی. اللہ اکبر، نہ کان امر اللہ ہے، اللہ کا معاملہ کر دیا گیا ہے پورا. والذین یبلغون، فرمایا کہ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں اللہ کے رسالات کو اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے ہیں مگر اللہ سے، وكفى بالله حسيبا، اور کافی اللہ حساب لینے والا. یعنی وہ لوگ جن کے متعلق ہم تمہیں آئے محمد خبر دے رہے ہیں کہ ان کی اتنی دیویاں تھیں. پہلے امبیاء علیہ السلام، فرمایا وہ اللہ ہی سے ڈرنے والے تھے اور کائنات کے کسی بڑے چھوٹے سے ڈرنے والے نہیں تھے. اور محاسب تمام اعمال افعال کا اللہ ہی ہے. جب اللہ نے یہ جاہلیت کے دور کی جو بات تھی اس کو ختم کر دیا ہے تمہارے خیال سے. ماں کانا محمد خاطم وکان الشین علیما، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپوں میں سے کسی ایک، تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کا باپ، لیکن اللہ کا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. آپ کے صاحبزادگان تین تھے یا چار، الا اختلاف القولین، وہ بچپنے میں ہی فوت ہو گئے. تک آپ کا آخری صاحبزادہ جو ماریا چپیا سے ابراہیمی نام تھا، نام ابراہیمی نام والے تھے، وہ بھی بچپنے میں دودھ کی عمر میں ہی فوت ہو گئے. تو یہ جو حضرت نے شادی کر لی تھی جس کو وہ کہتے تھے یہ بہو ہے اور اس کی شادی جائز نہیں، اللہ نے فرمایا امام کائنات کہ تو بیٹا کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو ایسی عمر میں پہنچا ہو اور اس نے نکاح کیا ہو. تو امام کائنات نے کیسے اپنی بہو سے شادی کی؟ باقی رہ گیا متبنا بیٹا، تبنیت کی رسمی غلط ہے. اور متبنا کی کا سلبی والا مقام متبنا بنانا ہی جائز نہیں، اور تم جو جاہلیت میں اس کو سلبی بیٹے کے حقوق دیتے تھے یہ سب غلط. اور محمد رسول اللہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، خاتم النبیین ہے. اب دیکھو ادھر غلام احمد قادیانی آیا، کہتا خاتم کا معنی نور، اور جس پر نبی کا چھپا لگ گیا وہ نبی بن گیا، جیسے مجھ پر چھپا لگ گیا میں بنی بن نبی بن گیا. یہ مختصر راستہ میں نے بتایا نا، جو اس نے پاپڑ دے رہے ہیں سوال ان سب خلاصہ ہی تو مجھ پر چھپا لگ گیا. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ تمہارا قلم لکھ چکا ہے کیا کہ اللہ تعلم ان الرب الرحیم المتفضلہ سما نبینا خاتم الانبیاء وَفَسَّرَهُ نَبِيُّنَا بِقَوْلِهِ لَا نَبِيَّ بَعْدِي مَا كَانَ لِي أَنْ أَدَّعِيَ النُّبُوَّةَ وَأَخْرُجَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَأَلْحَقَ مِنَ الْكَافِرِينَ. وہ کہتے ہیں جاؤ ان کی کتاب حمامت اور بشرا اٹھا کے دیکھو اس میں عبارت موجود ہے, اور دو جگہ پر اس مفہوم کی عبارت آئی ہے حمامت اور بشرا. کہنا کیا چاہتا ہے کہ لوگوں, اللہ نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کا لقب خاتم النبیین رکھا ہے, اور خاتم النبیین کی تفسیر امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ نے یہ کی ہے کہ لا نبی جب یہ ہے خاتم النبیین کا معنی. اور غلام احمد قادیانی نے براہین امامت البشرا میں کیا معنی کیا ہے خاتم النبیین کا, جاؤ اس کا قلم پڑھ کے دیکھو. کہتا ہے اللہ نے امام کائنات کا نام خاتم النبیین رکھا, اور خاتم النبیین نے خاتم النبیین کا یہ معنی کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے. اب میں اگر نبوت کا دعوے دار بن جاؤں تو میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا اور کافر ہو جاؤں گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ غلام احمد قادیانی کے تین دور ہیں. آخری دور ہے یہ ہے کہ دڑکی لگائی اور کہا نہیں نہیں مجھ پر چھپا لگ گیا, پہلے جھوٹ بول کر آپ کا چھپا لگ گیا ہے اور میں نبی بن گیا. یہ اس کا آخری دور ہے, کیونکہ یہ حمامت البشرا کے لکھنے کے بعد صرف ساڑھے سات سال عمر ملی ہے اس کو. سن لو, صرف ساڑھے سات سال زندہ رہا ہے حمامت البشرا کے لکھنے کے بعد, اور حمامت البشرا میں یہ عبارات موجود ہیں کہ ہمارا نبی خاتم النبیین ہے, اور ہمارے نبی نے خاتم النبیین کا یہ معنی کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور میں اس وہاں سے نبوت کا دعویٰ کروں گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں گا اور کافر قوم سے جا ملوں گا. لہذا ثابت ہوا کہ امامت البشرا کے لکھنے تک اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, اس کے بعد کیا. اور جو ساڑھے سات سال کی عمر بنتی ہے, ساڑھے سات سال کی عمر, اور خود ہی اللہ نے اس راستے میں لگا دیا. وہ ہے کہ آگے آپ سورہ الحاقہ میں پڑھیں گے کیا, ولا تقبل یا خزنا مین ہو بڑی یمین سمل کتانا وتی مین ہو وتی. اس نے اس ایپ کو سامنے رکھا اور ایک فارمولا کر لیا. نبی تو چاہے اپنی نبوت کو اجاگر کرنے کے لیے ساری عمر پاپڑ بیچتا رہا کہ کیسے ثابت کروں, کیسے ثابت کروں, کیسے اور جس کو رب نہ ثابت کرنے دے وہ کیسے ثابت کر سکتا ہے. پھر وہ پورا حافظہ نہ باشد. اس نے جناب کیا کیا, ایک فارمولا گڑا کیا کہ اس ایپ سے یہ ثابت ہوا کہ جو نبی علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی نبوت کی صداقت اور جھوٹ کا معیار یہ ہے کہ وہ ادعائے نبوت کے بعد کم از کم 23 سال زندہ رہے. کیونکہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا دور کتنا ہے, لہذا وہ مدعا یہ نبوت سچا مانا جائے گا جو ادعائے نبوت کے بعد کتنی دیر تک کم از کم زندہ رہے, 23 سال. اور غلام احمد قادیانی اور جو اتنی لمبی زندگی نبوت کے دعوے کے بعد نہ پائے تو پرلے درجے کا جھوٹا مدعا یہ نبوت. تو غلام احمد قادیانی نے نبوت کا کتنی زندگی پائی, 7.5 سال. اپنے قلم سے خود جھوٹا ہو کے دنیا سے گیا. بات سمجھ میں آ گئی. اب نبوت مقام ہی ایسا ہے جو بڑے دنیا داروں کی لال تبکی ہے, سمجھ آ گئی. نبوت لینے کے لیے ایک دور تھا, ایک بندہ بڑا شوہر چراغ, اس نے اپنا نام مشہور کر دیا لوگوں میں کہ لوگوں میرا نام لا ہے. دیر تک لا مشہور کیے رکھا کہ لا میرا نام ہے, اور بتدریج پھر سیڑھی پر پاؤں رکھ کے کہنے لگا میں مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. وہ حدیث میں آیا لان بھی آبادی کہتا یہی تو حدیث میرے نبیوں نے تبدیل ہے کہ میرا نام اللہ نے لا رکھا تو یہ فرمایا کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا. محمد رسول اللہ نے فرمایا لا نامی شخص نبی ہوگا لہذا میں نبی ہوں. قربان جاؤں گا دسیر کی خدمات میرے امام بخاری نے نعت کے بند کر بات باندھا ختم نبوت کا اور حدیث پیش کی کہ فرمایا اللہ نے ایک محل بنایا بڑا خوبصورت اتنا خوبصورت کہ دنیا کی یہ چہت بن گئی کہ اس محل کی زیارت کی. تو فرمایا طاف بالنزار دور دراز سے دنیا اس محل کو دیکھنے کے لیے آئی زیارت کرنے کے لیے آئی. اب آپ ہی بتائیں کہ آپ سفر طے کر کے ایک محل کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی ایک ایک چیز دیکھتے ہو کہ نہیں کہ دور سی چرم جو ایسی نظر ہوتی ہے اس کو اس سے پھیر ہو جاتے ہیں. وہ تو پھر دیکھتا ہے اس کی کرسی کتنی اونچی ہے اس کی دیواریں کیسی اس کے سنگ مرمر لگا ہوا ہے چپس لگی ہوئی ہے لکڑی ساگوان کی لگی ہے کس کی لگی ہے فلاں فلاں فلاں فلاں ایک ایک چیز کو دیکھتا ہے کہ نہیں. صاف اگر نسخہ فرمایا ہر ایک نے آ کے پھر زیارت کی اور طواف کی اس گھر کے بلے بلے کتنا خوبصورت ہے لیکن ہر ایک کی انگشت اور انگلی ایک رکھنا باقی تھا اس پر اور وہ تلک اللہ بنا مجھ کرے اللہ نے مکمل کر لیا. اب نہ لا رہا نہ نبوت کا دعویٰ دیا تھا اس نے کیا کہا اس نے کہا حدیث میں یہی آیا ہے نا کہ لا نبی آباد ہی میرے بعد نبی نہیں ہونا نبی یا مذکر کا سیگا ہے میں تو مذکر ہے ہی نہیں میں تو پیدا عورت نبی بن سکتی ہوں. امام بخاری تجھ پہ قربان امام بخاری تیری قبر پر ہمیشہ رحمتوں کی بارش نازل ہوتی ہے نعت کے بس کر دیے جسموں کے اللہ ہم سے تو کو قبول کر لیں. تو فرمایا ما کان محمد النبا حدیم میں رجال کو ملا کے رسول اللہ وخاتم النبی جی وکان اللہ بکل شہن علیما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک تو تمہارے مردوں میں سے باپ نہ ہے لیکن اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے وکان اللہ بکل شہن علیما اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ کو بہت بہت ذکر کرتے رہا کرو بس سب بکر تم واسی اور اس کی تسبیح صبح شام پڑھتے رہا کرو اور بلدی صلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو تم پر رحمت نازل کرتا رہتا ہے اور اللہ وہ ذات ہے جس کے فرشتے تم پر دعائیں بخشش کرتے رہتے ہیں لیخرجکم من الظلمات تاکہ تمہیں عمر کے ہدیروں سے نور اسلام کی طرف لے آئے وکان بالمؤمنین رحیما اور وہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم تسلیہ یہ جو معنی کرتے ہیں نا جو حالات کہ اللہ کو وہ ذات ہے جو تم پر درود پھیرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس کا فعل جب اللہ بنے گا اس کا معنی رحمت نازل کرنے کا ہوگا جب فرشتے بنیں گے اس کا معنی دعائے بخشش کرنے کا ہوگا اور جس وقت حیوانات بنیں گے اس وقت اس کا معنی تسبیح تعمیر کرنے کا ہوگا اور جب عام انسان بنیں گے اونچی اس وقت اس کا معنی درود کرنے کا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں. تو فرمایا کہیں تم یوم یلقون سلام وعد لهم اجرا کریما ان کا تو یوم یلقون جس دن کے وہ ملیں گے یعنی مومن جس دن اپنے رب کے پاس پہنچیں گے جنت میں تو ان کا تحفہ کیا ہوگا سلام قولا من رب الرحیم یہ تحفہ ہوگا سلام وعد لهم اجرا كريما, اور اللہ نے تیار کیا ہم مومنوں کے لیے بہت بہت عمدہ رزق, بہت عمدہ اجر, اور وہ کیا ہے؟ جنت. اور اس کے مقال, اس کے ماکل, مشارب, ملابس, مساکن, ایک ایک کھولدار موتی کا 70 میل لمبا چوڑا بنگلہ. اللہ اکبر کریا. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے اللہ کے نبی, ہم نے بھیجا تمہیں گواہ بنا کر. دوسرا معنی, اے اللہ کے نبی, ہم نے بھیجا ہے تجھے کلمہ شہادت پڑھانے والا, کہ دنیا میں اعلان کر دو کیا شہد اللہ اللہ, کائنات میں کوئی حاضر ناظر نہیں ہے, اللہ اپنے سما علم کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر. بات سمجھا جی, وہ حاضری مادری والے کو ہے نا, یہاں سن لگا کے بیٹھے. فرمایا میں مبشر ہوں, میں نذیر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا, میں داعش جانے اور فرمایا اللہ کی طرف دعوت دینے والا, اللہ کے حکم سے بسرایا جم منیرا اور بہت بڑا چراغ بنا کر کہ اندھیروں کو اجالا کر دیے کر دینے والا, بشر مومنینا جانا فضل کبیرا, بشار دیجیے مومنوں کو کہ ان کے لیے اللہ سے بہت بڑا فضل ہے. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما تلقات کرو حکمانو کافروں کا اور منافقوں کا, اور ان کی تکلیف جو وہ دینا چاہتے ہیں اور دے رہے ہیں ان کو چھوڑیے, اس کی پرواہ مت کیجیے, لوگ خود ہی تمہیں روک دیں گے. وتوكل على الله, اور اللہ پر ہمیشہ بھروسہ رکھیے. کافی اللہ کا احساس یا سننا سمان اپنا سمجھنا سراہن جا ملی گا. ایمان والو, یا مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دے دو مسیح کرنے سے, ان کے مسیح سے پہلے, یعنی صحبت کرنے سے پہلے. سمجھا گی؟ فرمایا فمالا کم لائنا, تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عزت. کہا کر دوں گا کہ تم اس عورت متعلقہ کی عزت شمار کرو. ادھر طلاق مل گئی ظاہر مسیسہ کو تو جو فوراً وہ نکاح کر لے جائے گا, اس پر کوئی ایک گھنٹہ بھی عزت نہیں ہے. فرمایا حمت ہوں نہ سر ہوں نہ سر ہم سے ملی گا, ان کو فائدہ دو اور چھوڑو ان کو اچھی طرح سے, چھوٹ چھاٹ لے کے چھوڑ دینا, دے کے چھوڑ دینا. اللہ دیکھیے مین تقسیم یہ ہے کہ عورت متعلقہ دو قسم کی ہوں, یا مدخولہ یا غیر مدخولہ کی کوئی عزت, اور جو غیر مدخولہ, جو غیر مدخولہ کی کوئی عزت نہیں. اور مدخولہ چار قسم کی, مدخولہ کتنی قسم کی ہے؟ چار قسم کی. ایک وہ مدخولہ ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے, حاملہ, اس کی عزت وجہ ہونا ہے, ہے لمبی ہو یا چھوٹی. اور ایک وہ مدخولہ ہے جو جوان عورت ہے منفی آتی ہے, پیٹ میں بچہ نہیں, پیٹ خالی ہے بچے سے, اس کی عزت تین ہے ابھی. سمجھا جی؟ اور ایک وہ مدخولہ ہے جو عمر کی بڑی ہونے کی وجہ سے منفی آنا بند ہو گئی ہے, یا ابھی وہ اسے ایسا آنے ہی لگا, چھوٹی ہے. تو ان دونوں قسم کی مدخولہ بیویوں کی طلاق کی عزت تین ماہ. لوگ ہر متعلقہ کو تین ماہ بنایا کرتے ہیں, لیکن تم آ رہے ہیں اس لیے سمجھنے کی کوشش کرو. پیچھے طلاق کا مسئلہ میں تفصیل سے آ چکا ہے, اب دوبارہ یاد دہانی کے طور پر میں نے یہ چند چیزیں بتائی. چلیے فرما بالکل ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا. یہ طلاق جو ہے نا, یہ مغلزہ نہیں, وہ تیسری دفعہ جو تیسری طلاق دی جائے گی وہ مغلزہ, اس کے بارے میں ہفتہ خرچہ کر دیں. میں مغلزہ نہیں ہوں, بہنا خرید کا چلن اللہ کی حاضر نہ فرمایا اللہ کے نبی ہم نے تیرے لیے حلال کر دیا ہے تمہاری ان بے جماعت کو اللہ کی اور کہتا ہے جن کے تم مار دے چکے ہو اور انہوں نے کہا میں اپنے سبھی کے مار فوری طور پر یہ قید اتفاقی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی ایسی بیوی تھی جس کو آپ نے ابھی مار دینا سمجھا گئی بات فرمایا وہ مالکت میں نہیں ہوتا اور جو یہ قید اتفاقی میں نے کہا اور وہ لوڑیاں حلال کر دی ہوں تمہارے لیے دوسرا تمہارا دانا ہاتھ مالکہ نے معاف نہ لیتا ان سے جو اللہ نے تم پر مال طے کیا اور ان سے آ گئی فرمایا اسی طرح میں بنا کے امے تھا اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پتوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں اللہ کی حاضر نہ مارک لیکن ہر خالہ کی بیٹی ہر پھوپھی کی بیٹی ہر چچا اور تائے کی بیٹی ہر ماموں کی بیٹی جب تک اس نے ہجرت نہیں کی تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے یہ شرط ہے کہ تمہاری یہ رشتے دار دجہال ننہال کی جو لڑکیاں ہیں وہ اگر مہاجر ہیں تو پھر تمہیں اجازت ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے فرمایا کہ وامرا کر مومن رتن اور وہ عورت مومن ان وحبت نفسہ اگر اپنا نفس تمہیں گما کر دے جیسے ایک عورت آئی تھی کہنے لگی یار سو میں نے اپنے آپ تمہیں گما کر لیا آپ نے نہ قبول کیا شادی کے ساتھ وہ نکاح کر دیا صورتوں کو یاد کرانے تمہارے پیس دانے میں سمجھ آ گئے لیکن یہ نبی فرمایا خوال ختم اللہ کا ہاں انہیں راج نبی تم کیا ہو اگر نبی نے ارادہ کر لیا تو ہوا کرنے والے کے ساتھ اس کو اپنی بیوی بنا لے نکاح کر لے سارے والے سے کرنا تو من دونوں من مان تمہارا بھی وہ دنیا کی زندگی نہیں جیسے ماں کے پیٹ کی زندگی ہے نا سن اگر مگر چھوڑ اب ماں کے پیٹ کی زندگی ہے نا تو ماں کے پیٹ کی یہ زندگی تمہاری اس کو اب ماں کے پیٹ کی زندگی کہہ لیں کون سی اصل کی بات پانچ جہان ہے الگ الگ سمجھا گی جب اس جہان سے ہم دنیا میں آ گئے اب نہ وہ ہماری زندگی رہی رے میں مادر کی نہ اس نے کبھی رے میں مادر میں جمعرات کو آپ جا سکتے ہو نہ جمعے کو جا سکتے اصل میں پہنچ کے قبر کے جہان میں نہ جمعرات کو آئے نہ جمعے کو آئے جنت جہنم میں پہنچنے والے اصل میں پچھلے جہان میں نہ جمعرات کو آئے نہ جمعے کو آئے نہ ان کو یہاں آنے پر کھیر ملے نہ حلوا ملے بات سمجھ آ گئی تو ایک جہان آپ نے منتخب کر لیا کہ چودھری صاحب تمہارے ابا جی فوت ہو گئے نا پرسوں تو رات مجھے خواب میں ملے تھے کہتے تھے مجھے کپڑوں کی بڑی شریک ملے اور ایک بات اور بھی انہوں نے کہی چودھری صاحب نے کہ جناب تمہارے ابا جی نے کہا تو کھیر کھانے کے بجائے جیتا ہے تو پیپر اور بٹیر کا گوشت بھی کھا تو جب وہ شہر بن کے نا وہ اگلے دن کہہ دے کہ چودھری صاحب ہے مجھے تمہارا چودھری صاحب کا مالک صاحب ہے میرے ابا جی ملے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ مولوی مجھ سے لاکھ روپے آپ قرض لے گیا تو وہ واپس لے تو پھر دے گا تو قرض والا لاکھ روپیہ کھیر کھانے والا اشکال تو کیا اشکال ہے جی والا نا پھر تیرا جیل سے کہ سپریم کورٹ گیا کی سپریم کورٹ میں ایسے ڈپو ایسے ڈپو اب ادھر دیکھ ان کو پوچھو یا سپریم کورٹ یعنی مطلب یہ ہے دیکھو بعض فضلاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سارا سر تو خوشی سے کہیں گے تو ہمیں فضلاء کون شمار کرے گا اللہ ادھر ایک اور اشکال آ رہا ہے جس کی سنو کیا یہ بتاؤ کہ آدمی کا ماں باپ بہن بھائی دجال ننال بعض دفعہ ایسے پروگرام پر لگاتے ہیں جو اس میں زبردست گھاٹا پڑتا ہے, بعض دفعہ خود آدمی ایک ایسا اقدام کرتا ہے تو اس میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے, لیکن پیغمبر نے امت ہر امتی کو جو پروگرام دیا ہے کتاب و سنت میں اس میں گھاٹے کا امکان ہی نہیں ہے, تو وہ اولا ہوا کہ وہ آپ اپنے رب سے اولا ہوا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مطلب ہے. فرمایا فرمایا ان تم دوسرے تفوہ پہ ملا کہاں آنا میں کل شہر نالی ماں اگر کوئی چیز ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ تو اللہ ہر چیز کو ڈالنے والا ہے. لا جنا اللہ نفی آب آئے نولا بنائے نولا اخوان نولا بنائے اخوان نولا بنائے اخبار بلا نفا نولا نام تیمان جب تک چیز اللہ ان اللہ کا آنا اللہ کل شہر کبیرہ شہیدہ. چلو فرمایا اگر ظاہر نہیں ہے گناہ ان پر ان کے باپوں کے بارے میں ان کے بیٹوں کے بارے میں وہ بیٹے خامد کے ہوں اس کے یا اس کے اپنے میاں بیوی سے ہوں والا اخوان خود اس جوڑے سے اور نہ ان کے بھائیوں کے بارے میں نہ ان کے بھتیجوں کے بارے میں اور نہ ان کے بھانجوں کے بارے میں فرمایا اور نہ ان مسلمان عورتوں کے بارے میں نہ ان کی مملوک بیوی لونڈیوں کے بارے میں متقین اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. فرمایا کہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں اور یہ جو ثقافتیں ہیں ان ثقافتوں میں یعنی عام جسم کا کو پردہ سر کے بالوں کو چھپانا یا بازوؤں کو تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے ان سے ایسا پردہ کرنا, ان سے جو ستر ضروری ہے وہ تو خامن کے بغیر سب پر حرام ہے ستر کھولنا, لیکن باقی پردہ جو ہے ان رشتے داروں پر نہیں ہے. سمجھا گی؟ کہتے ہیں علامہ قرطبی نے کہا کہ جب ایسے حجاب پردے کی آیت نہ ہو تو باپوں اور بیٹوں میں کسی مسلم کو فلان آئے گا مکلم المرا حجاب. اگر جی ہم بھی پردہ سوال کیا کریں اپنی بیٹیوں اور اپنی ان عزیزات سے عزیزات سے تو یہ آیت نہ ہو. اور یہ جو مسائل ہننا ہے اس سے مراد مومن عورتیں مومنوں کی عورتیں اتنا بات کرتے ہیں کہ یوگیوں اور نسارا کی عورتیں جو ہیں وہ اپنے عورتوں کے پاس مسلمان عورتوں کی وہ خصوصی صفات نوٹ کر کے بیان کریں گی. عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ پردہ اٹھائیں یودن اور احسین سے, یا بعض نے کہا کہ اسی طرح مطلقاً کافروں سے کافر عورتوں سے بھی پردہ کرنا چاہیے, لیکن اس کے بارے میں میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ میرا نقطہ نظر ایسا معلوم ہے میرے سامنے آ رہا ہے کہ اس سے مراد ہے دلالہ عورتیں, جو عورتیں اس کماش کی ہوتی ہیں نا جوڑے وصل کراتی ہیں لڑکوں کو اور لڑکیوں کے بارے میں, ان عورتوں سے پردہ ضروری. اور اسی طرح علامہ قرطبی نے یہ روایت ذکر کی ہے, حافظ ابن کثیر نے یہ روایت ذکر کی ہے, محمد ان کا تخیہ ہونا ہی ہونا ہے. فرمایا یا سالک الناس عن الساعة قل انما علم عند اللہ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا. اس سے سوال کرتے ہیں لوگ قیامت کے بارے میں, کہہ دیجیے سراج کے لیے قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا, کس چیز نے معلوم کرایا تجھے شاید کہ قیامت قریب ہو. اب انما کلمہ حصر کا ہے, پیچھے یہ بات بتائی تھی تو یہ حصر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کا فکر علم صرف اور صرف اللہ کو ہے. اللہ ان میرے بھائی اور افاضل لوگوں کو ہدایت نصیب فرما جو قرآن کے حصر کے خلاف کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے لوگوں کو نہیں بتایا. رسول اللہ کو فکر قیامت کا علم ہے اور تھا. فرمایا تو ان اللہ لعن الكافرین وعدلهم سعیرا, بے شک اللہ نے لعنت کی ہے کافروں پر اور تیار کیا ان کے لیے برکنے والی آگ کو. خالدین فیہا ابدا لا یجدون غنیا ولا نصیرا, وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں, نہیں پائیں گے کسی کو دوست, نہیں پائیں گے کسی دوست کو اور نہ مددگار کو جو ان کی مدد کرے. یقین جاؤں نہ تو کل لگو مجھے ہم سننا ہر تنا تان اللہ تان رسول. اس دنیا کو یاد کرو جس دن کے پھیرے جائیں گے تیرے ان کے آگ میں, کہیں گے وہ اے افسوس ہمیں اطان اللہ, کاش کہ ہم اطاعت کر لیتے اللہ کی اور اطاعت کر لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر کریم. لیکن اس وقت افسوس کیا کیا کیا بنتا ہے جب چڑیاں چوب گئی تو ایک بیوقوف ذمہ دار ایسا ہو کہ وہ ساری مکی جو ہے جیسے جیسے اگ رہی ہے اس کی کمپل کو سب پرندے کھا گئے, ایک دانہ بھی نہ رہنے دیا. اب وہ جبی ڈال کے بیٹھ گیا اس کھیت میں تو وہ اپنی مکی کا تحفظ کر سکتا ہے, تحفظ کر سکے گا. اللہ لوگ کچھ تمسخر کے طور پر قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم سے, منافقین وغیرہ, تو تب اللہ نے یہ انداز اختیار سنایا. فرمایا وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا سبيلا. انہوں نے کہا ہے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے تو اطاعت کی اپنے سرداروں کی اپنے بڑوں کی, بس انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا. ربنا آتم دے فین میرا رضا حساب بل انمان کبیرہ, اے پروردگار ہمارے بے شک ان ہمارے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت فرما. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. ایمان والو مت ہو مانیں گے ان لوگوں کی جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی, بس اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس تو مجھ سے بڑی کیا جو انہوں نے لگا رکھی تھی اور وہ اللہ کے یہاں بڑے معذر تھے. یا ایھا الذین آمنوا آمن تک ہوا کہ سجیوا جس نے لگما مالک میں الفر لگوں سے نوبت ہوں تو میں یہ کھیلنا میں رسول فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی پدری چالی سری بات کو گز میٹر جیسی اور جلیبی جیسی بات نہ کیا کرو. جس نے لکھوں صحیح چالی سری بات کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے عملوں کو درست کر دے گا, بھیا پھر لکم اور تمہارے گناہوں کو اللہ بخش دے گا. اور سن لو تمہارے دلوں کی دھڑکن یہ ہے کہ کائنات میں کامیاب ہو کے رہے. سن لو فرمایا کامیابی کا راز کس میں ہے, میں یوت اللہ و رسول ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے. فقد فاز فوزا عظیما, وہ کامیاب ہو گیا, بہت بڑا کامیاب ہونا. اور کامیابی اس بات میں کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے, اللہ کے حکموں کو مانا جائے. ہاں تو یہ جو فرمایا گیا لا تکونوا کالذین آمنوا موسیٰ, وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگاتے تھے اسرائیلی, تو حضرت اللہ کے نبی ہمیشہ حیا والے, بڑے شرم والے. ان کے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ, جیسے آج کل بھی عورتیں باہر پیشاب کھانے کے لیے بال براد کے لیے جاتی, کچھ کچھ ہی بیٹھ کے ایک دوسرے بات کر رہی ہوتی, نہ ان کو پرواہ ہوتی کہ ایک دوسرے کے سامنے ننگی بیٹھی ہوئی, تو ان کا بھی معاشرہ ایسا ہی ننگے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھنا, نہ لینا, یہ کرنا, نہ سامنا تو نبی بڑے شرم اور بڑے حیا والے, وہ کبھی بھی کسی کے سامنے ننگے نہیں. انہوں نے یہ تہمت لگا دی کہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ کو کوئی کسی قسم کی بیماری لگی, کبھی یہ ننگے. مثلاً ایک یہ کہوں کہ گائے کو ہو سکتا ہے کہ ان کو خوشیاں پھین پھولے ہوئے ہو, یہ تو ہم سے گائی کہ یہاں اس کے پھول بہری, اس لیے یہ ننگے نہیں. اتفاق یہ ہوا کہ ایک دن موسیٰ علیہ السلام دوپہر کا وقت تھا, دائیں بائیں آگے پیچھے بندہ بشر نہ تھا, وہاں کپڑے اتار کے پتھر پر رکھ دیے اور نہانا شروع کر. سید بخاری کی روایت, جب غسل سے فارغ ہوئے آرام سے کپڑے اٹھانے لگے, پتھر تو چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے ذرا تیز چلے, وہ اس سے بھی تیز چل پڑا. دڑکی لگائی تو وہ اتنی بڑی دڑکیاں لگانے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکے, اتنے قداور آدمی, اتنے پاور والے, لیکن پتھر جو ہے وہ یہاں تک کہ ان کی مجلس لگی ہوئی تھی نا, یہاں جہاں وہاں جا کے پتھر جم کے کھڑا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کپڑے پہن اور اتنا غصہ آیا کہ اپنا عصا مارنا شروع کر دیا تھا, میں ان لوگوں نہ تھا بس, اتنا طاقتور تھا اللہ کا پیغمبر, پتھر پر موسیٰ علیہ السلام کی جان کے نشان لگا, پتھر پر کبھی نشان لگا نہیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو پتا نہیں کتنی طاقت ہے, اور انہوں نے دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام, سمجھا لے تو ان کو شرم آئی ہوگی کہ ہم نے تو بڑا غلط سمجھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ ہے کہ فرمایا براہ اللہ مما قالوا, پیغمبر جو ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے, بڑا ڈی ڈول والا ہوتا ہے, بڑا قد و قامت والا ہوتا ہے, اور بڑے اونچے گھرانے کا ہوتا ہے. اس لیے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ یا علیہ السلام کے بارے میں حسوراً کا حسوراً کا مانا امین کرنا, یہ ان کی شان کے مناسب ہے, یہ عیب ہے مرد میں کہ وہ مردمی قوت اس میں نہ ہو. جی ہاں, لیکن تبھی تو میں نے نوٹ دیا ہے کہ ایسے ترجمے بعض مفسرین نے کیے تھے, تبھی تو یہ تمہیں یہاں ہے. اچھا جی, ایک اور بھی بات کرتے ہیں کہ قارون نے بڑی زبردست رقم دے کر ایک عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب واد کے جوبر میں آ جائے گا تو تم اس کے کھڑے ہو جائے, اور میں نے اس نے کہا کہ آج تو بڑی بات کر رہے ہو, کل میرے ساتھ کیا کیا تھا, چنانچہ کہتے ہیں کہ اس طرح کیا اس نے. موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں, من کان للہ کان اللہ, فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ لے کے کہتا ہوں سچی بات. موسیٰ علیہ السلام کا کہنا تھا پانی پانی ہو گئی, اور کہنے لگی مجھے تو اتنی رقم دے کے کروایا گیا پوری میں. اللہ مما کالو مکان عند اللہ وجیہ, جیسے جرائد ولی پر تم گرگائی تھی نا, اس بدکار عورت نے تو وہ گھبرائے نہیں, اور مشرق کی عقل ماری ہوتی ہے, انہوں نے جوں پکڑے ہتھیار اور آتے ہی جرائد ولی کی کٹیا تہس نہس کر دی. اگر جرائد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور بچے کو مخاطب ہوئے جو شیر خوار بیٹھا, کہ بچے نہ اس عورت کو کہا کہ صحیح صحیح بتا, بچے کو کہا کہ تیرا باپ کون ہے, اس نے کہا یہ عیالی میرا باپ. پھر عقیدت میں اتنے بڑھ گئے کہ کہتے ہیں حضرت جی سونے کی کٹیا بناتے اور میں تمہارے سونے سونے کا تمہیں تمہاری لال کر کتنی ہے سونے والا ہے. اللہ والوں کا تو حال یہ ہے کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے جو سونے کے تحفے بیچتی تھی جہاد کے گھوڑوں کے نیچے سونے کی اینٹوں کے فرش لگائے ہوئے ہیں کہ ان دنیا داروں کو پتہ چلے کہ اللہ والے کے نزدیک تو گھوڑے جہاد والے کا گوبر اور پیشاب تمہارے اس سونے سے لے. اللہ فرمایا انیا ارزن الوان تعالی السماوات والارض فابین ان یحمل والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه کان ظلوما جهولا. بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں پر اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر, بس انکار کر دیا انہوں نے اس امانت کا بارے گراہ اٹھانے سے. اشفق نہ ملا اور اس بارے گراہ کو اٹھانے سے ڈر گئے. وہ حمل ہر انسان, انسان نے اس کو اٹھا لیا. ان لوگوں کا نا ظلم جہولا, ان میں سے بہت انسان ظلم کرنے والے اپنے پر اور جہالت سے کام لینے والے ہوں گے. یا بے شک یہ انسان ہے بھولا بھالا, آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر امانت کو پیش کرنا, اس امانت سے کون سی امانت مراد ہے؟ دیکھو فرائض اور تکالیف شریعہ یہ مراد ہے اس امانت. یہ نماز روزہ حج زکات جتنے بھی فرائض شریعہ ہیں یہ پہاڑوں پر پیش کیے اور آسمانوں پر پیش کیے, زمینوں پر پیش کیے. اب یہ سوال اور اشکال کہ رب تعالیٰ حکم دے دے اور آسمان زمین اور پہاڑ کا کیا جمع مجال ہے کہ وہ انکاری ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اتینا تائل کال کہاں اتینا تائل. اللہ نے حکم دیا تھا نا آسمان زمین, انہوں نے کہا اللہ حاضر اور خوشی سے حاضر, تو یہاں انہوں نے انکار کر دیا. بھائی حکم دو قسم کا ہے, ایک ہے اختیاری حکم, یا اختیار دیا ہے کہ اس کو تسلیم کرو تب بھی ٹھیک ہے, نہ کرو تم پر کوئی کتاب نہ ہے. اس وجہ سے اس پر کوئی اشکال پیدا نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے کیوں انکار کیا. بہرحال اس کے فرائض شریعہ جو ہے ان کی عظمت اور ان کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں ہے. ایک نماز کا فرض فرما ان کبیر خاصی, یہ نماز پڑھنی بڑی مشکل ہے لیکن جس کے دل میں اللہ خشوع خضوع پیدا کرتا ہے اس کو رات میں نیند ہی رات کی نہیں آتی جب تک نماز نہ پڑھ لے. میرے کے لیے بڑی سر فرما ہاں. تو دو معنی میں نے کیے ظلم الجہول, ایک بھولا بھالا اور ایک یہ ظلم کرنے والا اور جہالت سے کام لینے والا. تو سارے مراد نہیں ہیں, اس میں انبیاء ہے, اس میں بڑے بڑے اولیاء ہیں, انبیاء کے صحابی ہیں, انہوں نے ظلم نہیں کیا اور جہالت سے کام نہیں لیا, انہوں نے اس کی صحیح تعمیر کی اور ملائکہ کے لیے بھی قابل رشک بن گئے. سمجھا گی؟ تو وہ ضرور جو ہے وہ باغی لوگ. سمجھا گی؟ ہاں تو فرمایا وہ مطلب یہ ہوا کہ اس امانت کی عظمت شان بیان کرنا مقصود ہے اس سے کہ بڑے بڑے اجرام اور زبردست قوتوں والی مخلوقات وہ اس کو اس کا بارے گراہ اٹھانے سے معذرت کر گئی. تو یہ بہت بڑی بھائی فرائض سب فرائض سب ساری چیزیں آ گئی نا جو تکلیف آ کے سری ہیں فضائل قرآن میں بیان کیا جا سکتا کیونکہ قرآن میں شری سارے مسائل بیان ہوئے ہیں یہ میرا آدمی ہاں جی سمجھ آ گئی بات کی اچھا تو فرمایا وہاں لال انسان انسان دلو منظور انسان کو چونکہ حکم تھا بلکہ ان کی وہ جو سزا تھی آدم علیہ السلام کی وہ سزا ایزاد میں بدل گئی تھی جب توبہ تاب ہو گئے تھے تو اب جب اللہ کا نئے بنا دیا گیا انسان کو تو اس تکلیف کو انسان ہی نے اٹھانا تھا اس کی ذمہ واری بنتی یہ تو اس کی عظمت شان بتانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے مسعود پیدائش مسعود ملائکہ بننے سے پہلے کا وقت یہ یاد جب اللہ اور مناس الحمد پھر وہ آج کا ہو سکتا ہے اس صورت میں آج کا بھی ہو سکتا ہے اگر یہ مانا کر لیا بات سمجھ میں آ گئی ہاں جی تو فرمایا لَيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو منافق عورتوں کو مشرک مردوں کو مشرک عورتوں کو جو انکاری ہو جائے اس کی اور اللہ رحمت کے ساتھ لوٹ آئے مومن مردوں مومن عورتوں پر وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان منافقین کے حالات یہ بیان کیے گئے ہیں اس میں اور حقیقت میں یہ جہاد فیصد کی گرد گھوم رہی ہے ساری صورت پہلی صورت کے آخر میں آیا تھا نا فصبر کما صبر تو صبر کرو کامیابیاں کامرانیاں تمہارے لیے تو مکی صورت کے آخر تو اسی مناسب سے اس کے بعد یہ مدنی صورت آ گئی ہے اس میں حالات تفصیل سے بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں ان کے اعمال ضائع اور اکارت جائیں گے ناکام اور سورت کے آغاز میں آداء اللہ کے ساتھ اعلان جنگ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے بارے میں جنہوں نے اسلام کے ساتھ ٹکر لی جہاد کیا رسول کی تکذیب کی